PeoPay na pko.com.pl lub w aplikacji PeoPay oraz po spełnieniu pozostałych warunków regulaminu promocji dostępnego na pko.com.pl / na konto. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 26 marca, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Ponad 30 nowych przypadków koronawirusa w Polsce i kolejna ofiara śmiertelna. Za chwilę relacja naszej reporterki. Europosłowie będą dziś głosować nad sposobami walki z pandemią. Coraz więcej pożarów lasów i traw, alarmują strażacy. Są nowe przypadki zakażeń koronawirusem w Polsce. Jest też kolejna ofiara śmiertelna. Przed kancelarią premiera jest Joanna Stankiewicz. Joasiu, jaki jest obecny bilans epidemii? Ministerstwo Zdrowia poinformowało dziś o 34 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Są niestety kolejne ofiary śmiertelne. W szpitalu w Koszalinie zmarł 65-letni zakażony mężczyzna, który miał również choroby współistniejące. Natomiast w Kaliszu zmarł 75-letni pacjent zakażony koronawirusem, ale jak stwierdzono, bezpośrednią przyczyną zgonu nie był COVID-19. Z tego powodu nie został on uwzględniony w statystykach. Natomiast nowe przypadki zakażeń koronawirusem dotyczą 9 osób z województwa lubelskiego, 4 z kujawsko-pomorskiego. Po 3 zakażenia potwierdzono w Wielkopolsce, Małopolsce, na Pomorzu, na Warmii i Mazurach. Oraz po 1 osobie z województw świętokrzyskiego, podkarpackiego i zachodniopomorskiego. W sumie liczba zakażonych koronawirusem wzrosła do 1085. Joanna Stankiewicz, dziękujemy za relację. Twórcy kultury będą mogli liczyć na pomoc nie tylko w ramach tarczy antykryzysowej, mówił w programie Trzecim Polskiego Radia wicepremier Piotr Gliński. Resort kultury przewidział m.in. 20 milionów złotych na program działań artystycznych w sieci na czas kwarantanny. Środki będą rozdysponowane w drodze konkursu. To będą pieniądze na najróżniejsze projekty, które będą zgłaszane. Wszelka działalność artystyczna, działalność związana z kulturą, którą można w wirtualnej rzeczywistości realizować, przedstawiać, będzie wspierana z tego programu. No to jest coś takiego, co można bardzo szybko zorganizować i co jest bezpieczne w obecnej sytuacji. Artyści będą mogli liczyć na umorzenia, prolongaty lub rozłożenie na raty podatków i składek. Nadzwyczajna sesja Parlamentu Europejskiego rozpoczyna się właśnie w Brukseli. Na wieczór zaplanowano głosowanie w sprawie planu działań w walce z koronawirusem. Deputowani będą mogli przyjść na obrady, ale większość będzie je śledzić z domów w swoich krajach. Głosowanie odbędzie się mailowo. Sesję otworzy przewodniczący Dawid Sassoli. Później odbędzie się debata na temat działań Unii w walce z koronawirusem. Wieczorem europosłowie, korzystając z poczty elektronicznej, mają zaakceptować plan łagodzący negatywne skutki wirusa. Przede wszystkim fundusz w wysokości 37 miliardów euro. Zaproponowała go kilkanaście dni temu przewodnicząca komisji Ursula von der Leyen. Tworzymy fundusz, by zagwarantować wsparcie dla systemów służby zdrowia, pobudzenie rynku pracy oraz wsparcie małych i średnich firm ze wszystkich sektorów, które zostały dotknięte przez kryzys. Europosłowie mają też zaakceptować propozycję komisji, która pomoże ulżyć finansowo liniom lotniczym. Chodzi o tak zwane lotniskowe sloty, czyli prawa do startów i lądowań kupowane przez przewoźników. Będą oni mogli je utrzymać, nawet jeśli z powodu koronawirusa i spadku ruchu pasażerskiego pozostaną niewykorzystane. Beata Płomecka, Polskie Radio. Prawie 7,5 miliarda euro ma trafić do Polski z unijnego Funduszu Spójności. Anna Fotyga, europosłanka Prawa i Sprawiedliwości, mówi, że to, ile w rzeczywistości otrzymamy, okaże się podczas posiedzenia parlamentu. Te środki są środkami nadzwyczajnymi, ale one pochodzą tak naprawdę z wielu źródeł istniejących już. My na ten temat będziemy decydować. Jeszcze nie znamy wszystkich poprawek. Przypomnijmy, na walkę z koronawirusem unijne kraje mają dostać ponad 37 miliardów euro. Kontrole sanitarne na przejściach granicznych prowadzą strażacy. Pomagają m.in. w pomiarze temperatury u ludzi przekraczających granice, mówi rzecznik komendanta głównego straży Krzysztof Batorski. Ponadto w 182 miejscach utworzone są przy szpitalach polowe izby przyjęć, przy których służbę ostatniej doby pełniło 250 ratowników. Inne działania jednostek ochrony przeciwpożarowej związane z walką z koronawirusem polegały głównie na dowożeniu pakietów żywnościowych i leków do osób objętych kwarantanną. Kapitan Batorski dodaje, że w ostatnim czasie jest też coraz więcej pożarów lasów i traw. Rozpoczęła się wiosna i mamy wzrost pożarów traw, pożarów lasów. Trwa nasza kampania Stop Pożarom Traw, wspólnie prowadzona z MSWiA oraz Lasami Państwowymi. Należy zwrócić uwagę na to, że w większości

świat nie myśli już jednakowo. Potępiacie to, czego nie pojmiecie i tak. Oto czasy nadchodzą nowe. Już znak został dany, już nowy ma sens. Wzwyż po frunie ten, co dziś leży jak śmieć. Z tyłu zostanie ten, co dziś szybko mknie. Bo dawny ład staje na głowie. Będzie ostatnim ten, co dziś pierwszy jest. Bo to czasy nadchodzą nowe. Mistrz Dylan wieszczył tak ponad pół wieku temu. Wieszcz Muniek powtarza to po nim. O 10.30 proponujemy Akademię Pana Kleksa. Czyta oczywiście Piotr Franceski. Rekomendacje dla naszych najmłodszych słuchaczy, czego można nauczyć się z YouTube'a. Gabi Darmetko, kwadrans po 11. Anusz Widelec, gościem będzie Agnieszka Kręglicka. Opowie, jak przygotować kruche ciasto. Katarzyna Pruchnicka zaprasza o 11.30. Nasza powieść W Trójce, Julia Fiodorczuk, Pod Słońcem. Przed 12, potem o sytuacji w Nowym Jorku, kwadrans po 12 i pamiętajmy o seniorach, 12.30. Jedną z najbardziej niebezpiecznych chorób współistniejących w przypadkach koronawirusa jest niewydolność serca. Co powinny wiedzieć osoby z takim schorzeniem? Agnieszka Furtak o 12.30, słuchowisko Jacka Janczarskiego. Wielki powrót do Trójki. Panie Sułku, kocham pana. 13.15, 13.30 rodzina Średnickich, po 14.00 powieść dla młodzieży. Ewa Karwan-Jaszczębska, Banda Michałka. Czytają Wiktoria Gorodecka i Marcin Przybylski. Przygotowała oczywiście Barbara Marcinik i o 14.30 dzisiaj w Trójce Violetty Myszkowskiej. A już teraz fajny film. Fajny film. Ryszard Jaźwiński. Zwykle wraz z początkiem wiosny rozpoczyna się na dobre sezon festiwali filmowych. Praktycznie już od marca zarówno mieszkańcy dużych miast, jak i mniejszych miejscowości mogą liczyć na atrakcyjne, bo często przedpremierowe pokazy filmów, które uzupełniają bieżący repertuar kin. W tym roku z wiadomych względów tak nie jest i w kolejnych tygodniach, czy nawet miesiącach na pewno nie będzie. Z zaplanowanych na marzec imprez na razie nie mógł odbyć się trzeci Sokolow Film Festival, organizowany przez dyskusyjny klub filmowy Zbyszek, działający przy Sokołowskim Ośrodku Kultury w Sokołowie Podlaskim. Nie mogliśmy również obejrzeć w Warszawie najnowszych etiud studentów Szkoły Filmowej w Łodzi, które miały być prezentowane w ramach reaktywowanego po krótkiej przerwie festiwalu Łodzią po Wiśle. Z powodu powszechnej kwarantanny nie rozpoczął się także planowany w tym tygodniu kolejny przegląd filmów o sztuce w Zakopanem, czy organizowany w wielu miastach Polski Tydzień Kina Hiszpańskiego. Wszystkie wspomniane imprezy, miejmy nadzieję, odbędą się jeszcze w tym roku w terminie późniejszym, choć dokładne daty ich realizacji nie zostały jeszcze określone. Więcej czasu na podjęcie stosownych decyzji w tej bieżącej, trudnej dla nas wszystkich sytuacji mieli organizatorzy imprez zaplanowanych na kwiecień i maj. Wiele z nich, w tym również te prestiżowe i większe, mają już swoje nowe tegoroczne terminy. Myślę, że warto zapowiedzieć je już dziś. 17. Festiwal Dogs Against Gravity, podczas którego prezentowane są najciekawsze i najnowsze filmy dokumentalne z całego świata, odbędzie się od 4 do 13 września. Podobnie jak w poprzednich latach, projekcje odbywać się będą w wielu miastach, m.in. w Warszawie, Wrocławiu, Katowicach, Poznaniu, Bydgoszczy czy Gdyni. Nieco wcześniej, bo na drugą połowę sierpnia, przeniósł się w tym roku przegląd Kino na Granicy, odbywający się w Cieszynie i w czeskim Cieszynie. W tym momencie znowu, jak wiemy, podzielonym przywróconą granicą państwa. Swój zwykle lipcowy termin zmienił nawet poznański animator. 13. Festiwal Filmów Animowanych zaplanowany jest w tym roku dopiero na początek października. Prawdopodobnie bez zmian, jak zwykle w połowie września, odbędzie się 45. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Natomiast inaczej niż zwykle, bo dopiero na początku września poprzedzi go Festiwal Wybranych Polskich Filmów Fabularnych w południowej Polsce, czyli Tarnowska Nagroda Filmowa. W Krakowie na razie częściowo przynajmniej bez zmian. Na pewno w późniejszym terminie, choć nie wiadomo jeszcze w jakim, odbędzie się 13. Festiwal Kina Niezależnego Off Camera. Niezmienna, przynajmniej na razie, pozostaje data rozpoczęcia krakowskiego festiwalu filmowego, zaplanowana na 31 maja. to rok jubileuszowy, 60. edycja imprezy. Pozostaje mieć nadzieję, że wszystkie późniejsze, te wakacyjne już festiwale filmowe będą mogły odbyć się w swoich tradycyjnych terminach. Nie będzie więc w tym roku wiosny filmów, także warszawskiego festiwalu pod taką właśnie nazwą, za to zapowiada się intensywna, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, filmowa jesień we wszystkich regionach kraju. To też z fajnego filmu. Katarzyna Nosowska. Już prawie 25 minut po 10. Za chwilę coś specjalnie dla najmłodszych.

opłakiwałem śmierć rodziców i klęskę, która dotknęła mój kraj, a gdy oderwałem wreszcie myśl od tych smutnych obrazów, jąłem zastanawiać się nad utraconym guzikiem od czapki Bogdychanów. Od chwili, gdy czapkę tę otrzymałem z rąk doktora Paihiwo, upłynęło 6 lat. Przez ten czas wiele podróżowałem po różnych krajach i miastach. Gdzie zatem i kiedy zgubiłem ów cenny guzik, bez którego już nigdy nie będę mógł stać się człowiekiem? Wiedziałem, że nikt nie może dać mi odpowiedzi na to pytanie. Poleciałem kolejno do moich sióstr, ale żadna nie zdołała zrozumieć mojej mowy i wszystkie traktowały mnie jak zwykłego szpaka. Najstarsza z nich, królowa hiszpańska, zamknęła mnie do klatki i podarowała infantce na imieniny. Gdy po kilku tygodniach znudziłem się kapryśnej królewnie, oddała mnie swojej służebnej. Ta zaś sprzedała mnie wraz z klatką wędrownemu handlarzowi za kilka pesetów. Odtąd przechodziłem z rąk do rąk, aż wreszcie na targu w Salamance nabył mnie pewien cudzoziemski uczony, którego zaciekawiła moja mowa. Nazywał się Ambroży Kleks. Ciąg dalszy nastąpi, czyta Piotr Frączewski. Zostań w domu z Trójką. Śmieszna sprawa, śmieszna! Co za numer! Nie zapomniano Meluzyna, czyli Małgorzata Ostrowska. To jeszcze adres mailowy lista.osobista@polskieradio.pl. Do 15 w każdej ważnej, ale w nieważnych albo mniej ważnych sprawach też można pisać. Siebie ma, a z Wami do wielkich miast. Jeżeli chodzi o muzykę, to do 15 będziemy mieli rozmowę z Kasią Lins o tym, co u niej w tych trudnych czasach słychać. Będziemy mówić o inicjatywie Love Records Stores, inicjatywie Dnia Światowego Dnia Sklepów Płytowych. Po 14 rozmowa z przedstawicielem na Polskę tejże organizacji. Będzie też wielka premiera, polska premiera, powrót po latach, o której na razie nie mówimy, bo to ma być niespodzianka. I będzie premiera teraz, w tej chwili. To jest nowe, opublikowane wczoraj wieczorem nagranie grupy Pearl Jam. First Quick Escape, nowe nagranie grupy Pearl Jam. Troszkę wyjątek, bo gramy w ostatnich tygodniach w Trójce głównie po polsku. Także dlatego, że w tych czasach polska muzyka wydaje się być lepszą ścieżką dźwiękową niż utwory zagraniczne. Ale tak przy okazji wspieramy też polskich artystów, jeżeli śpiewają po angielsku, mimo że uczone paragrafy mówią, że to się nie liczy. No liczy się jak najbardziej. Kiedyś w studio Osieckiej, w duecie Julia Pietrucha i Dawid Podsiadło. Dla wszystkich z Państwa, którzy chcą posłuchać raz jeszcze najlepszych koncertów z ostatnich lat właśnie w studiu Osieckiej, mamy złą wiadomość. Trzeba albo wcześnie wstać, albo późno się położyć, ale w nocy powtarzamy koncerty. Dziś, o ile dobrze pamiętam, nad ranem była Brodka, a jutro chyba grupa Hej z koncertu z przedostatniej płyty. Jeżeli pamięć mnie nie myli, ale wszystko można sprawdzić w internecie. Lista.osobista.polskieradio.pl. Pani Aga napisała, że jeżeli szukać pozytywów w obecnym stanie, to to, że można spokojnie zastanowić się nad głosami do majowego